أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآخرة المتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي القائم صدق رسول الله فيما قال، رواه الحكيم عن عمرو بن حريث. Gerek gecede olsun, gerek gündüzde olsun. Tabii insan istirahati için uyumak mecburiyetindedir. Bu uyumak abdestli de olur, abdestsiz de olur. Fakat abdestsiz olan uyku şeytani bir uyku olur, rahmani olmaz. Görülen rüyalar makbul sayılmaz. Yine anne, abdest alınır hiç olmazsa. 4 rekat namaz kılar abdestin arkasından. Sonra sağ tarafına yatar. Euzü besmele ile beraber bazı uyku duaları vardır. Bu uyku dualarını da okur. Ondan sonra onun yanına şeytan meytan yanaşamaz. Gördüğü rüyalar hem sahih olur hem güzel olur. Uykusu da tatlı olur. Bununla beraber kesâimil gâim, gündüzleri akşama kadar oruç tutmuş, geceleri de sabaha kadar namaz kılmış olan adamın sevabını da bu uyuyan adama verirler. Bu abdestiyle yattığı için, abdest alarak namazıyla yattığından dolayı gündüz akşama kadar oruç tutmuş, geceleri de sabahlara kadar kaim olan insanlar bunun sevabını buna verirler. Elhamdülillah memleketimizde suyumuz bol. Hatta su olmasa bile bizim dinimizde her yolda kolaylıklar var. Teyemmüm de caiz. Teyemmüm eder insan suyu bulunmadığı bir zamanda. Yine namazdakılar, nafile namazındakılar, farz namazındakılar bilir. Evet, bu suretle abdestli olarak yapar. Abdestli olarak olur. Malum ya, ölüm hepimiz hakkında mukadderdir. Cenab-ı Hak cümlemize hayırlı ölümle nasip et. Kelime-i şehadetlerle beraber. Ne hatimeler diyoruz. Bu ölümün ne zaman kime geleceğini kimse bilmez. Çıktığı katliller, bizden ne derler, Rabbah, hepsi bunların laftan ibarettir. Bu meçhul bir ölüm. Bazısına hastalıklarla gelir, bazısına ise asrı gelir. Mesela dün bizim duyduğumuz kardeşlerimizden birisi, sapasağlam, namaza kalkmış, abdest alırken ayağını yıkarken teslim ruh etmiş. Ne kalbi varmış, ne bir şeysi varmış. Bu olacak şeyler bunlar işte. Bunun için insan daima ihtiyatı elden bırakmamak ve daima abdestli yatmakta ne zarar görür? Hiçbir zarar görmeyiz. Abdestli yatmak gaflet alametidir. Gaflet. Gafletle olan hallerin hepsinden de meşgudur. Onun için gafleti elden bırakmak lazımdır. Elhamdülillah suyumuz da bol. Bir abdest alır, namaz kılar. Böylece yatar uyursak kessâimil gâim, oruçluların sevabı gibi sevap olur. Geceleri sabahlara kadar ibadetin, abidlerin de sevapları gibi sevaplar verirler bize inşallah. Bunun için ennâimi fî sebîlillah. Şimdi fî sebîlillah deyince fî sebîlillah'ın hududu yok. Namaz kılmak fî sebîlillah'tır, oruç tutmak fî sebîlillah'tır, ilim tahsil etmek fî sebîlillah'tır, düşmana karşı muharebe, mücahede fî sebîlillah'tır, Kur'an okumak fî sebîlillah'tır, onu öğrenmeye çalışmak fî sebîlillah'tır. Bütün hayırlar, Allah için yapılan bütün hareketler fî sebîlillah'tır. Allah için yapılır. Gayesiz, rızaullah için yapılır. Menfaat-ı dünyayı tahsil için değil. Allah için yapılan bu ibadetler ile olan uyku. Böyle bir zamandaki bu uykusu kessâim la yüzdür. Hiç oruç bozmayan adamın sevabı gibi sevap verir. Kessâim la yüzdür. Vel kâim la yüzdür. La yüzdür. O da namaz kılıyor ama hiç yorulmuyor. Bu tevâden kılıyor yani. Mümkün değildir ya. Bir insan yorulmadan dursun. Fakat tesbih olarak da. Yani yorulmadan namaz kılan melekler gibi yani. Bıkmadan da oruç diyor. Her gün oruç diyor. Bu adama verilen sevap neyse, fi sebilillah, Allah yolunda uyuyanların sevabı da böyledir. Yani insan bütün harekatını fi sebilillah. Benim bütün harekatım Allah için. Ve bugün bir efendi dinledim. Bu efendi çok zengin bir efendiymiş. Zenginmiş, Allah versin. Fakat bu zenginliğiyle beraber çok da hayr-ı hasenat yapmaktaymış. Bu çok hasenatını yapmaktayken vadi-i ilahi gelmiş, ahirete götürmüş. Göçtüğü vakitte bütün memleket de ayağa kalkmış. Resmi bir adam değil yani. Resmi adam olursa resmi idareler yaparlar merasim. Bu öyle değil. Bu Allah adamlarından bir adam. Yani sizin gibi insanlardan bir insan. Fakat halka kendini sevdirmiş, ibadatı taatladı, ömrünü geçirmiş. Hayr-ı hasenatı da bol olduğundan dolayı bu adamın cenazesine fevkalade bir ihtimam gösterilmiş halk tarafında. Şaşırılacak bir derecede. Bu ölüm cümlemiz hakkında mukadder. Bu geride kalan o saltanatlar boş. Hak yığılmış, gelmiş, namaz kılmış derken. Vaka iyi bir şey ama, hayırlı bir şey ama olmasa ne olacak? Bizim büyüklerimizden çok kimseler vardır ki cenaze namazını kılacak insanlar da bulmuş. Ebazer diyor mesela. Hiç kimse bulunmamış cenazede. Bunlar haklerde ölen bazı zavat muhteremler vardır ki. Garip olarak ölürler. Şurada burada ölürler. Kimse bulunmaz. Cenazesini kaldırmak için hamal ararlar. Boş insan ararlar. Cenazesinden giden olmaz. Ama indi ilahiyedeki kıymeti belki çok büyüktür de. Bunun da kimse farkına varmaz. Fakat bu adam Allah yolunda çalışırken uykusu geliyor tabii. Uyku yiyecek beşeriyet iktizası. Bu uykusu yani Allah yolundaki hareketlerinden dolayı olan uykusunda bir harekatı hiç orucunu bozmamış adamın orucu gibi sevap oluyor. Hiç namazdan çıkmamış insanın sevabı gibi de sevap oluyor. Demek ki hareketlerimizi biz sırf Allah rızasına fi sebilillah'a böyle tahsis edersek o zaman elbette büyük büyük mükafatlar, sevaplar alırız. Hazreti Abd ibn-i Hureyse Hazretlerine bu da. Ennen evin nüas fi cuma'ci. Şimdi cuma günü uyumak. Şimdi diğer günlerdeki uyku serbest de cuma günü ve cuma gecesi mümkün mertebe uykuyu azaltmak lazım. Uykudan iktisat etmek lazım. Azaltmak, geceleri çok namaz kılabilmek, çok Kur'an okuyabilmek için, çok Allah-u Teala'yı zikredebilmek için vakitler, fırsatlar ayıraraktan bu akşam cuma gecesidir. İndi ilahide makbul bir gecedir. Çünkü cuma diğer günlere hiç benzemez. Cuma haftanın seyidi, günlerin de seyididir. Efendisidir yani. Bugünkü ibadet çok makbuldür. Onun için cuma günü uyumak, cuma günü uyku halleri yani, mineşşeytan, esnemeler, dalmalar, bunlar makbul şeyler değildir. Mineşşeytan ediyor. Şeytan adamı uyku cuma günü. Uyku getirir, hadi yat biraz daha der. Esnemeler getirir. Efendim, bunlar cuma günü olursa mutlaka şeytanın tasallutu var o kimsenin üzerinde demektir. Cuma günü ve cuma gecesi de uyumayı herhalde ihtiyatlı olarak azaltmak lazım. Fîzâ ne'âsse ahadüküm. Uyku geliyor. Gaflet geliyor. Yerini değiştir. Buradaysa kalk bu köşeden öteki köşeye git. Buradan kalk. Geri saftaysan ileriki safa geç, ileriki saftaysan geri safa geç. O hale dağıtma gayret et yani. Ki bu şeytanın hali üzerinden zahir olsun. En-Nebiyyûn. Nebiyyûn, peygamber, nebiler yani. Mi'ettü elfi nebiyyin ve erbaatun ve işgûne elf. Nebilerin sayısı 124.000 imiş. 124.000 nebi gelmiş. Peygamberimize kadar gelen nebilerin sayısı. Bunlar bir de Resul olarak. Resul. Nebi ayrı, Resul ayrı. Resuller ise selâsü mi'etin ve selâsü aşa 313 tanemiş mürseller. Ve Adem'in nebiyyül mükellimin. Adem aleyhisselam da kendisine vahyolunan nebilerden bir nebiymiş. En nebiyyün gerek nebiler ve mürselun gerek mürseller. Yani Resulullah diyoruz ya, Resulullah mürselden geliyor. Bu Resulullah, mürsel olan Resulullah ve gerek nebiler, saadet-ü ehl-i cennet, ehl-i cennetin saadatı, beyi, efendisi, üstünü, saadetleri. Ve şühedâ, bizde şehitler var ya, insan ne kadar kamil olsa, büyük olsa, veli olsa, şehitlerin reisi de olsa ne peygamberlerin, nebilerin ne de mürsellerin derecesine ulaşamaz. Bunlar insanların sayıyla olmaz. Geceleri sabahlara kadar uyumasan, hiç ömründe uykuyu bilmesen, gündüzlerde hiç gafletten vakit geçirmesen de daima ibadet taatla geçirsen, mürsellerin derecesine, nebilerin derecesine bir insanın erişmesine imkan yok. Bu Resuller, o nebiler Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanına mazhar olmuş, müstesna ve muhtar seçilmiş kimseler. Seçilmiş kimseler. Yani insanlar sayu gayretleriyle ne peygamber olabilirler, ne nebi olabilirler, ne de mürsel olabilirler. Olsalar bir evliya olurlar o kadar. Onun için şühedâ vâd-ı ehl-i cennet. Ehl-i cenneti sürükleyici, götürücü cennete. Ve hamezül Kur'an hurafal ehli cennet. Hamele-i Kur'an olan alimler ve hamele-i Kur'an olan hakiki hafızlar ehli cennetin irfanları, hurafay ehli cennet. Arifler oluyorlar. Rüesası yani. De. Dün bir kitap okuyordum da o okuduğum kitapta hükmen küfür hükmen katilliğine hüküm verilen insanların sayısını 40'a kadar çıkarmış. Sayıyı 40'a kadar çıkarmış. Bu şeyleri yapan insanlar hükmen kafirdir diyor. Ne kadar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese de Allah-u Teala'nın indindekine karışmayız. Allah-u Teala'nın indinde isterse ne olursa olsun ama din kimselerinin indinde o mümin değildir. Hükmen kafir. Bir tanesini söyleyeceğim. Timirleng'in zamanında Timirleng sıkılmış, inkıbal gelmiş kendisine, daralmış, etrafında olan dalgalıklar onu güldürmek, eğlendirmek, sevindirmek için bir hikaye nakletmişler. Uydurma. Demişler ki filan adam Ramazan yiyor. Onun huzurunda konuşuyorlar. Öteki demiş ki ne iyi demiş. Birisi de gelse de namazı da yiyse de demiş. Kurtulsak. Timirli dehşetli kızmış. Demiş beni eğlendirecek başka bir şey bulmadınız da şeriatın bu hükümleriyle mi bana oyun yapıyorsunuz demiş. Kesin bu adamın kafasını demiş. Kesin bu adamın kafasını demiş. Binaenaleyh dinde gerek Kur'an ayetleriyle gerek Peygamber Efendimiz'in sünnetleriyle istihfaf, şaka, mizah katliyen caizdir. O adam bir şaka yapıyorum, onu güldüreceğim, sevindireceğim derken hem kafası gitti hem hükmen de küfür. Küfrü gidi yani. Küfür damgasını gidi. Onun için İslamiyet'te Kur'an'ın ahkamına, şeriatın ahkamına dil uzataraktan. Bunlar yoktu. Bunlar vardı, şu şöyleydi, bu böyleydi diyerekten, gerek bilerek, gerek bilmeyerek söyledikleri bu laflar dolayısıyla küfrün damgasını yiyip haberi bile olmaz kendisine. Haberi bile olmaz yani. Onun için şeriatın çizdiği hudutların dışına çıkma katliyen gelmez. Hameli Kur'an'ın da urafay ehli cennetten olmasının sebebi bu bize hududu, bu yolları bu ulemalar göstermiştir bize. Bizim Kur'an'dan ne hüküm istinbat edecek, Ne ahkam çıkarabilecek, ne aklımız var, ne bilginiz var. Bunlar olmasaydı, bu urafa denilen ehli ilim olmasaydı, bizim halimiz bugün harap. Allah onlardan razı olsun ki hepsini güzel güzel çizmişler, kitaplara koymuşlar, yolların yanlışlarını da bize göstermişler, günah yollarını da göstermişler. Bizi kurtarmışlardır ki elbette cennetin urafaları olmak haklarıdır. Bakınız, en-nücûm emanun li ehl-sema. Yıldızlar gökte durduğu müddetçe, gök rahattır demek, yerindedir. Gökte olan ne mahluklar varsa onlar da emanlıdır. Rahatlıdırlar. Niçin? Nizam muntazam şeysini yapıyor demek. Ahkam cari oluyor olduğu gibi. Kaç senelerden beri olduğu gibi yine oluyor demek. Ve ehl-ül beyt. Benim ehl-i beytim de emanun li ümmeti. Yıldızlar göklerin durmasına nasıl alametse benim ehl-i beytim de ümmetim için böyle bir emandır. Ehl-i beytim hayatta bulundukları müddetçe ümmetime de zeval gelmez. Ümmetime zeval gelmemesi ehl-i beytin hayatta oluşlarıdır. Gökte yıldızların duruşu göklerin sağlamlığına nasıl alametse ehl-i beyt de tıpkı böyledir. Ehl-i beytin böyle oluşlarının sebebi onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şeysidir, bakiyeleridir bize gelen. Zürriyetinin bakiyeleri. Bize doğru geliyor işte. Bunlara şerif derler, seyyid derler. Her yerde, her zaman bulunabilirler bunlar. Allah-u Teala'nın lütfu ve ikramıyla. Bunun için Ehl-i Beyt'ten olan bir zatı da büyüklerimden dinlediğim bir şey. Ehl-i Beyt'ten olan bir zatı da hatadan, kusurdan hiçbirimiz salim değiliz. Hatadan, kusurdan hiçbirimiz salim değiliz. Onların da hataları, kusurları olabilir. Onların hatalarından ve kusurlarından dolayı onları tahyip edip tahkire yeltenmek insanlık ve İslamlık alameti değildir. İslam ve insan böyle, Müslüman böyle işi yapar. Onlara elinden geldiği saygıyı gösterir, kusurlarını Allah'a havaladır. Allah verecektir, yapacaktır. Altındaki hadis de aynı. En-nücûm emanun li ehlil ard minel garak ve ehli beyti emanun li ümmeti minel ihtilaf. فَإِذَا خَالَفَهَا قَبِيلَةٌ اِخْتَلَفُوا فَصَارُوا حِزْبَ اِبْلِيسٍ. Şimdi buradan bir istinbat edelim. Bak, bir kabile bu ehl-i beyte ihtilaf ediyor. Öyle değil, böyledir diyor. Bu ihtilaf, bu ihtilaf, فَصَارُوا حِزْبَ اِبْلِيسٍ. İblisin adamı olurlar bu ihtilafçılar. İslamlık, ne dedi geçen dersimizde? El-Müslümun kel-cesedil vahid, kel-regülül vahid, kel-beyit, kel-binyan, kel-mesacit, bir sürü say. Müslümanlık bir erkek gibi, bir regül gibi, bir ceset gibi. Milyarlarla ne kadar olursa olsun. Bir güç nasıl sayısız icralardan terekküp ettiyse, nasıl o bir vücudu teşkil ettiyse, Müslümanlar adı ne kadar çok olursa olsun, hepsi bir Müslüman gibi. Hepsi birdir yani. Ayrılıkları, gayrılıkları yoktur. İhtilaf yapmazlar aralarında. Binaenle aralarındaki ihtilaf şeytan hizbine dahil olmalarına vesile olur. Biz haklıyız, siz haksızsınız. Biz haklıyız, o siz haksızsınız. O ayrılmış, bir zümre olmuş. Öteki ayrılmış, bir zümre olmuş. O adına bir at takmış, biz buyuz diyor. Öteki de başka bir at takmış, biz de buyuz diyor ama hepsi hak bizim tarafımızda diyor. Bunlar her ikisi de şeytanın kızı olmuşlardır. Kızmış şeytan. İşte bak efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Fesaru hızbe iblis. İblis şeytan demiş ama. Şeytan tarafları olmuşlar. Birlik dururken ne diye parçalanıyorsun? Vücudunun bir tarafını kessek, kolunu ayırsak razı olur musun sen bana? Olmazsın. Ayağını kessek razı olur musun? Olmazsın. Gözünün bir tanesini alsak olur mu? Olmaz. Hepsi bir vücudundur. Bir vücudun insanları neden muhtelif parçalara ayrılsın? Demek ki şeytan tarafı tercih olmuyor bunda. En-nisa kullikne min da'fin. Kadınların hılkati hakkında buyuruyorlar. Güzel bir. Bunlar zayıf olarak yaratılmıştır. Zayıf olarak. Ve avretin Bunlar mahalli avrettirler. Haya, havf, zarar ehlidirler. Akılları da zayıftır. Ama bazı işlerinden müstesna olarak çok bilginleri de olabilir. Olabilir ama bu çok bilgin olan bu cemiyetin hepsinin öyle olmasını iktiza ettirmez. İçinde bir, iki, üç, beş çıkabilir ama Suriye bir milyonlarca kadının arasından 3-5 kadının müstesna bir bilgiye sahip oluşları onların akıllarının kemaline delalet etmez. Akıllarının kemaline delalet etmez. Bunları ne sultu Cenab-ı Hak bazılarına böyle müstesna bir akıl ve kudret verebilmiştir. Fakat umumiyetle kendileri zayıftır, akılları da zayıftır. Bunda diyor, bunda var teşvik vardır ki alerrezk bin nisa onlara rızk ile muamele edilmesine teşvik vardır. Yani onlar zayıftır, akılları da her şeye yemez. Yaptıkları hatalardan dolayı hemen kızıp da vurmak, dövmek, kovmak, tatlık etmek caiz olmaz. Gayrimeşru hareketleri olmadığı müddetçe. Öyleyse testuru avretehen avretun bil büyüt. Bunların en çok zabıtları, muhafızaları bunların evlerinde oturmalarıyla kaim olur. Zayıftır ya, çıkarsa dışarıya bu zafiyeti dolayısıyla her gördüğüne gönlü kayar. Gönlü kayar. Her gördüğüne gönlü kaydığı vakitte evdeki muhabbet eksilir ve zayıflar. Bundan dolayı bunların evde oturmalarını temin edecek çareleri bulun. Vâlibû alâ dâfihinne bilsiz sükûd. Ve bunların zayıfliklerinden dolayı bazen dilleri de fazla olur. Fazla konuşurlar, acı da söylerler. Siz bunlara karşı mukaveleyi de kalkmayın. Bunların karşısında sükût ile mukabele edin. Çareyi ancak öyle bulursunuz. Yoksa onun sözünden söz yetiştireceğim, onun sözünün üstüne çıkacağım diye uğraşırsan seni de günaha sokarlar, ömrünü de zayi ederler. Sükut et, geçir bu tarafa. En nazaru ilel Kâbe ibadetin. Ben nazaru fî veçhil vâdideyn ibadetin. Ben nazaru fî kitâbillâh ibadetin. Şimdi bak, üç tane ibadet gösterdi ki en kolay. Kâbe'ye gidiyoruz tabii. Burada hiçbir şey, gücümüz de yok namaz kılmak, oruç tutmak biraz da zor geliyor yaz günlerinde, sıcak mevsimlerde. Kılamıyoruz mesela, bu Kabe'ye bakmak suretiyle ibadet sevabı alır. Kabe. Bu Kabe, tabii hepimizin bildiği gibi bu camiler nasıl taşlardan yapıldıysa, onu da İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam ile beraber yaptıkları bir binadır. Fakat bu binanın içerisinde nasıl ki biz kemikten ve etten mürekkebiz, et, kemik, sinir, kan, man. Şu nedir? Hepsi madde denilen şey. Ha taş, ha kemik. Şimdi taşın bir kuvveti var, dayanır çok. Çok dayanır. Fakat senin benim kemiğim toprağın içine girince 3-5 sene ya dayanır ya dayanmaz. Çürür gider ondan sonra. Hiç kıymetimiz yok. Ha, bu taştaki kıymet daha fazla, çok dayanıyor çok. Bu çok dayanıcıyla beraber yine o da bir maddedir. Maddeden yapılmış bir tane. Fakat bu etin kemiğin içerisine bir can vermiş Cenab-ı Hak. Bu canla insanlık sıfatını taşıyoruz. Bu insanlık sıfatıyla çok neler yapıyoruz. Maddi manevi. Mesela Ay'a giden bugün maddeci insanlarla beraber manevi insanlar da büyük şeylere, mertebelere nail olmuşlar. Binaenaleyh Kâbe taştandır diyerekten, ne bakacağım buna diyerekten aldanma. Onun içerisinde senin içinde nasıl bir maneviyat, bir ruh varsa bu taşın içerisinde de kurulmuş bir ruh var. Nasıl bak efendi, sen insansın, çok güzelsin, hünerin de çok. Fakat o taş kadar hünerin yok senin. O taşın etrafında milyonlarca insan toplanıp o taşı öpmek için can veriyor. Birbirlerini kiniyor ya. Taş işte. Taş ama peygamberim öptü diyerekten herkes öpmek için birbirini yiyor. Kıkış kıkışa. İtiş itişe ben de öpeceğim diyerekten. Taşın hünerine bak. Sen var mı bizim içimizde böyle bir hüner sahibi? İnsanız sözde. Demek taşta bir maneviyat var ki o taşta. herkes bu taşı öpmek için can atıyor. Göbeğini dayıyor, kollarını dayıyor, başını dayıyor. Böyle efendim yalvarıyor, yakarıyor. Çeşitli. Onun için en ne soruyla Kabe? İbadetin. İbadet. İbadet sevabı var yani. Onun için baktıkça içine sızı gelir. Baktıkça içine ruh gelir. Maneviyat gelir. Gözlerinden yaşlar akmaya başlar. Hele öyle yalnız olarak da şöyle bir hüzünle sabah vakitlerinde, gecenin tenha vakitlerinde baktıkça bir Cenab-ı Hakk'ın herkese verdiği bir tecelli vardır. O tecellinin sesine bakarsın, meftun olur ya, aşık olur ya, hayran olur ya. Her sene gidiyor insanlar. Neden gidiyorsun ya? Bir kere gördün, yeter işte. Niçin gidiyorsun tekrar? Bilmem, sor o adama bakalım için gidiyor artık. Kolay da değil. Hem parası harcanacak, hem de birçok zorluklar da var. Götte uçmak kolay ama onun tehlikelerine de şey yapmak, dayanmak kolay bir şey değildir. Şimdi Kabe'ye bu bakış nasıl ibadet sevabı veriyorsa ben nazaru fi vechil valideyn ibadet. Anne ve baba. Anne ve babanın yüzlerine bakmak da ibadet. Rahmet ve şefkatle, merhamet ve şefkatle bakıyor. Benim dünyaya gelmeme sizler sebep oldunuz. İlmi irfan sahibi olmama sebep oldunuz. Müslüman olarak Müslüman beldede yaşamama sebep oldunuz. Allah sizden razı olsun. Uykularınızı terk ettiniz. Beslediniz, baktınız. İşte her şeyimize katlandınız. Bizim bugün adam olmamıza sebep oldunuz. Allah sizden razı olsun derken öyle şefkat ve merhametle anne ve babaların yüzüne bakmak bu da ibadettir. Hatta ve hatta bir insanın valideyni ahirete göçmüş olsa bile geçiyor hep ya. Bu göçen valideler içinde hayır dua etmeyen, beş vakit namazında hayır dua etmeyen kimselerin duaları da indi ilahi de makbul olmaz. Dualarınızın makbuliyeti için anne ve babalarımıza dua etmek mecburiyetindeyiz beş vakit namazın içinde. Etmediğimiz takdirde olur. Hayatta ise yüzlerine bakmak suretiyle de bu ibadet sevabını alırız. Ben nazaru fi kitabillah, Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumak bilip veya bilmek. Bilmiyor. Okumak bilen tabii bakıp okuyor. Bilmiyorsa, şimdi hafız olur bir insan. Hafız olduğu halde Kur'an'ı ezberden okur. Bir sevap olur. Kur'an'ı açıp da okursa iki sevap olur. Ben hafızım. Niye kim bakacağım Kur'an'a? Dur. Kur'an'ın kendisine bakmak da ayrıca bir sevap. Okuması ayrı sevap. Ona bakmak da ayrı sevaptır. Onun için ben nazaru fi kitabillah ibadet. Allah-u Teala'nın kitabına nazar, o da ibadettir. O nazarlar dolayısıyla da Cenab-ı Hak bakarsın, insanın gönlüne merhamet verir, şefkat verir, hayır, birçok şeyler verir. O verdikleri şeyler dolayısıyla da Allah adamı olaraktan dünyadan çıkılır gider. Yine buna, bu Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilmiş, yine bir tane daha buyuruyor ki, en nazaru fi selaseti eşya. Üç şeye bakmak, ibadetin ibadettir. Üç şeye bakmak. Bunlardan birisi, en nazaru fi vechil ebeveyn. Kabe'yi burada zikretmedi. Anne ve babanın yüzlerine bakmak ibadettir. Bir. Ve fil mushafi, burada kitabullah diye geçti. Burada da mushaf olarak bu kitabullah açıklandı. Vel nazaru fil mushaf, mushafa bakmak da ibadettir. Onun için bazı bizim hanım kadınlarımız vardır, okumak bilmezler. Okumak bilmediklerinden kulüvallahı bilirler, herkes bilir kulüvallahı. Açar Mustafa, her satırında bir kulüvallahı okumak suretiyle, ben de hatim yapayım der. Her satırına bir kulüvallahı okur. Hem Kur'an'a bakmış sevabını alır, hem de Kur'an-ı Azimüşşan'dan kulüvallahı suresini okumak suretiyle sevaplar alır ayrıca yine. Ve fil bahri, denize bakmak da ibadettir. Niçin? İnsanın uyanmasına sebep olurlar. Bakarsın ki ucu bucu yok bir derya. Bunun düzü nereden geliyor, suyu nereden geliyor, nasıl oluyor bakarsın bakarsın. Allah-u Teala'yı tefekküre vesile olur. Tefekkürü fî âlâillâh ve lâ tetefekkürü fî zâtillâh. Allah-u Teala'nın nimetlerini düşünün. Düşünün. Bu düşünce sizi Allah'a doğru sevk eder. Kendinizi düşünün. Hayatınızı düşünün. Kardeşlerinizi düşünün. Şu ufacık bir ağzınızı alın, onu düşünün. İçinden çıkamazsınız. Göz nimeti, düşün bak. Aklıma geldi. Bizden çok ibadet etmiş. Çok ibadet etmiş. Cenab-ı Hakk'a da hiç günah işlememiş. Bir dağ bir yerdeymiş. Başka emsal arkadaşı yanında günah işleyecek bir fırsat da eline geçmemiş. Hep ibadet et, saatte vakti geçmiş. Cenab-ı Hak burada güzel bir de ağaç yaratmış. Oradaki meyvelerinden istifade ediyor. Kaynar bir de güzel kaynak su var orada. Ondan da içiyor. Yaşıyor bu sürede. Nihayet vefat etmiş. Cenab-ı Hak demiş ki, ey kulum, seni ben cennete rahmetimle mi koyayım, yoksa senin yaptığın ibadetlerle mi koyayım? Tabi adam çok günah etmediğinden, çok da ibadetine, ya Rabbi demiş, benim ibadetlerimle gobeli cennete. Eyvah. Madem sen ibadetlerinle istiyorsun, sana verdiğin göz nimetinden senin ibadetlerini karşılaştıralım, teraziye koyalım. Göz nimetinin şükrünü yapabildiysen, ne ala demişler. Biri bir terazinin gözüne koymuşlar. Onun ibadetleri de bir teraziye koymuşlar. Diğer gözüne koymuşlar. Göz ağır geliyor. Göz ağır. Göz sen demek ki ne kadar bir nimettir o. Bunun sayesinde bak görüyoruz, geziyoruz. Allah-u Teala'nın yerinde, göğünde neler var. İdrakler ediyoruz. Göz de öyle, kulak da öyle. Kulak daha mühimdir. Kulak gözden daha mühimdir. Öyle olmakla beraber gözün de ayrıca birçok fevaidi var. Bundan dolayı bu bakmalardan ibret oluyor insan. Göz böyle ağır gelince terazide demişler, senin ne yapalım? Bak sen yaptığın bütün ibadetlerin şükrünü, bir göz şükrünü ödemedin. Bütün ibadetlerin sevabı bir gözün şükrünü ödeyemedin. Hadi bunu atın cehenneme demişler. O zaman başlamış yalvarma, aman yarabbim demiş. Rahmetinle beni cennete koy diyerekten, rahmeti ilahiyedir, hepimizin kurtuluşuna sebep olmuş olacak. Onun için bu denizlere bakmak da insanları tefekküre sevk eder. Onun için Eşref-i Rumi Hazretleri'nin çok güzel bir sözü vardır. Sırası geldikçe hep söylerim ama, bir göz ki olmaya ibret nazarında, ol düşmanıdır sahibinin baş üzerinde demiş. Ne kadar güzel bir söz söylemiş var. Bir göz ki olmaya ibret nazarında, o düşmanıdır sahibinin baş üzerinde. Göz hepimizde var, her mahlukta da var ama hiç işe yaramıyor. Denizi değil, nereye bakarsan bak. İşte hayvanın baktığı gibi bakış, bunda o gözde iş yok. Göz herhangi bir şeye bakarsa onun neticesinde Allah-u Teala'ya onu sevk edecek bir tefekkür bulması lazım. İnsan bulunması lazım. Bundan mahrumsa yazık o adama. Şimdi bakınız, en nezaru, şimdi bu bakmaklar ya, bak anaya bakarken sevap alıyoruz, Kabe'ye bakarken sevap alıyoruz, Mustafa bakarken sevap alıyoruz, denize bakarken sevap alıyoruz ama en nezaru sehennî sihâmi iblis. O, iblisin zehirli oklarından bir oktur bakışlar. Bakışların içerisinde zehirli bir ok vardır, o ok da şeytanın okudur. Sehâmi. Mesmûmetin, zehirlenmiş, çok kuvvetli bir zehri var. Femen terekâ min havfillâh. Şimdi bakacaksın bir şeye, namahrem yani, günahlı yere bakıyorsun. Hakkın olmayan bir şeye bakıyorsun. O bakışı terk ettin, günahdır dedin, yasaktır dedin, Allah bunu yasak etmiş. Bakmam dedin, kafanı çevirdin, bakmadın. Bu bakmadığına mükafat olaraktan, Esâbehu imanen yecidü halâvetehu fî kalbi. Allah ona bir iman verir ki bu imanın tadını kalbinde bulur. Şimdi bizim imanın tadını kalbimizde bulamayışımızın yegane sebeplerinden birisi de gözlerimiz her harama bakıyor. Harama bakıyor. Bugün hepsi de serbest. İstediğin gibi istediğine bakmakta muhayyersin. Fakat bu bakışlar bizim iç alemimizin ölümüne sebep olur. Nasıl burada halaveti tadıyor bakmayan, bakan da bu halavetin zıttı olaraktan ağzı acıyor. Zehirleniyor. Zehir yemiş bir insanın ağzı nasıl olursa tıpkı bunun ağzı, gönlü öyle oluyor yani. Bizim bu haramlar, bakışlarda bir şey var, ceryan var, elektrik ceryanı gibi. bu cereyanları iki tarafa işler, bu günahlardan dolayı teşekkül eden içerideki masiyetlerin günahı senin kalbinin ölümüne sebep olur. Vücudun ölümleri kolay. Götürürler mezarlığa kolay. Fakat gönüllerin ölümü, gönüller öldükten sonra insanın hayrı ve şerri seker olmaz. Sevabı, günahı anlar olmaz. İyi kötüyü fark eder olmaz. Ondan sonra beyaza kara dersin, hakka da batıl dersin. Batıla da hak dersin. Sebebi? Gönüllerin zararması. Sebebi? Günahlara bakmak. Bakmaktan ne olacak diyorsun ha? Bak, bakmak ne büyük tesir yapıyor. Bakmaktan ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Ama gönüller ölür, ondan sonra hak ile batılı ayıramayacak duruma düşer insan. Ondan sonra insanlık sıfatından da çıkar. Hazreti Huzeyfe'nin en nehlü ve şeceru bereketin ala ehli ve ala akıbi ba'da izâ kânû lillâh şâkirîn. Gerek hurma bahçeleri, diğer bahçeler, meyveler yetiştirilmiş. Bunlar kendi içinde, kendisinden sonra gelecek zürriyeti içinde büyük faydaları vardır tabii. Bunlar bizi teşvik ediyor aynı zamanda bal, bahçe ve meyveli mahsullerin yetiştirilmesine. Ama izâ kânû lillâhi şâkirîn, bunu yetiştirenler Allah-u Teâlâ'nın nimetine şükrettikleri müddetçe bu onlar için bereket. Allah-u Teâlâ'nın verdikleri nimetlere şükrettikleri müddetçe gerek kendileri gerek evlatları. Şükrettikleri müddetçe bu onlara berekettir. Edemedikleri takdirde bu onlara nimet değil, nimet. Ceza. Felakettir yani. Şükrederse ne olur? Artar. Mahsulü artar. Efendim bereketi artar. Her şey artar. Şükredemediği takdirde bereket de elden gider. Çoğalmalar da elden gider. Hayır da elden gider. En nezru nezran hemâ kâne men nezre fî ta'atillâh fe zâlike lillâh ve fîhil vefâ. Nezir diyorlar. Hepinizin bildiği bir şey var ki. Benim şu işim olursa ben şöyle bir kurban keseceğim. Bir cami yaptıracağım. Bir fakiri doyuracağım. Yedireceğim. Bir medrese yaptıracağım, bir mektep yaptıracağım diye vaat ediyor. Şu işim olursa. Nezir diyorlar da. Bu nezir iki kısımdır diyor. Birisi Allah-u Teala'ya taatta ki bunda vefa şart. Vefa şart. Onun için vefat eden insanların da öldükten sonra nezir borçları için bir devir yapılır. Yani yapamadığı nezirler varsa bunlar için de bir devir yapılır ki meşrudur. Ki ve fihil vefa, bu yaptığı nezilleri ifa etmek boynunun borcudur. Namaz nasıl borcu ise, oruç nasıl borcu ise, sadaka nasıl borcu ise, bunu da kendi kendine borç edildi. Kendi kendine borç yaptı bu işi. Bu nezil. İster mali olsun, ister bedeni olsun. Diyor ki bu işim olsun, ben hacca gideceğim. Bir hacca gideceğim. Nafile olarak. Farzı kendisinin borcu zaten. Farzından gayrı bir hacca böyle kendine borç ediyor. İşim olursa diyor. İşi de oluyor. Ondan sonra yapması zor geliyor kendisine. Yapamıyor bunu. Hacca gideceğim dedi ama zor geldi kendisine gidemiyor. Bu onun sırtında borç olarak kalır. وَمَا كَانَ مِنْ نَزْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ Eğer bu nezri masiyet yolunda yaptıysa diyor ki benim şu işim olursa şu kadar işte içki içeceğim. Şöyle yapacağım, günah taraflarını söylüyor. Sıla-i rahim yapmayacağım diyor. Efendim, buna benzer günahlar neler varsa onları sayıyor. Bunlara vefaş lazım değil. Bunları yapmak şart değildir. Bunların sebebi bu da sırf şeytanidir. Ve la vefaati, bunu yapmakta lüzum yoktur. Ve yükeffiruhu ma yükeffiruhul yemin. Ancak mezahib-i erbaaya göre bundan dolayı yemin yaptı da yemininde duramayan bir insan nasıl ki ya 3 gün oruç tutar ya 10 fakiri yedirir. Yahut 3 gün oruç tutar. Buna da bunun şeysi de kefareti de bu günah işleri yapmamak için. Bu nezdine kefaret olarak 3 gün oruç tutar yahut 10 fakiri doyurur, giydirir. En nasru ma'as sabr vel taraci ma'al kar ve inne ma'al usri yusran inne ma'al usri yusra. Bu çok güzeldir. Nefaka herhangi bir hususta olursa olsun Allah-u Teala'nın yardımı kulların sabrına bağlıdır. Sabrın ne nisbetliyse yardım da o nisbette olur. Allah-u Teala'nın ben gelecek nusrat yardım kulun sabrına bağlıdır. Sabrın ne kadar çoksa yardım da Cenab-ı Hak tarafından o kadar çok olur. Vel faraj, kurtuluş sıkıntılardan, mal karat, o da sıkıntıların nispetinde, bundan da bir gün elbette muhakkak insanlar kurtulacaktır. Çünkü hiçbirisinin devamı yoktur. Ve inne ma'al usri yusran. Çünkü her bir zorluğun karşısında bir kolaylık vardır. İnne ma'al usri yusran. Yine tekrar diyor ki elemleşenlik de her gün okuruz ya. Buradaki bir usre 200 lir var. Bir zorluğa 2 kolaylık var. Bunun için zorlukların karşısında hemen yılmamalı, dayanmalıdır. Çünkü arkasında muhakkak kolaylıklar gelecektir. Bir tane daha okuyalım. En nefekatu küllha fi sebilillah. Demin dedik ki Allah yolunda uyuyan insanlar kesaimil kaim. Allah yolunda uyuyanlar. Bugün de Allah yolunda nefakalarını harcayanlar. Haliyle paranın hiçbir kabahati yoktur. Para işte bir kağıttan yahut madenden bir şey. Onun için onun hiç kabahati yok. O bütün kabahat onu kullananlarda. Nimel malus salih bir racülüs salih. Para ne güzel şeydir. Kim için? Halal para. Kim için? İyi insanlar için. Salih insanlar için. Bak. Sivirlenk yine hasta olmuş. Burada okuduyor. Yasin'i. Doktorlar aciz kalmış. Birisi demiş ki, sen demiş, halalından temiz bir buğday ekmeği yiyebilirsen, senin bu derdin geçer demiş. Aramış, daramış, halal lokma bulan diyerekten. Demişler ki, Hacı Bayram Veli'de bulursan bulursun demiş. İnsanların lokmalarına çok dikkat etmeleri lazım. Her kazanç olmaz. İçki satılan kazançlar, kumardan kazanılan kazançlar, yalanlarla kazanılan kazançlar, hile ile kazanılan kazançlar, efendim cabbarlıkla, zalimane, gaddarane kazanılan paralar, bunlar caiz olmayan şeyler. Müslüman zalim olmaz, Müslüman gaddar olmaz, Müslüman hilekar olmaz, Müslüman yalancı olmaz, Müslüman kardeşini kendi gibi bilir, kendisi gibi sever, her halinde kendisini gibi korur. Binaenaleyh ben para kazanacağım diyerek de Müslüman kardeşini kandırmak, aldatmak, Müslümana yakışmak olduğunu bilerekten halal parayı bulmak zor olmuş. İmam-ı Gazali bile derdinden halal paradan şikayet ederekten dert yanmış. Şimdi bu temir lengi de bir halal lokmayı bulmak için Hacı Bayram Veli'ye müracaat etmişler. Allah kusurlarımızı affetsin. Bunun için lokmalarımıza çok dikkat etmek. Mesela cuma günü ezan okunuyor, herkes alışverişte. Olur mu canım? Cenab-ı Hak diyor ki cuma günü ezan okundu, kapat dükkanını, koş yanıydı. Fes avla zikrillah. Sen bunu dinlemiyorsun. Kazanacağım, müşteri gelecek o zaman bana diyerekten. Bunlar ne? Halal, tayyip olmaz. Tıyip olmaz. Eşkıyanın yol keserek aldığı paralar var, çoluğuna çocuğuna da yediriyor. Onun rızkı halal mıdır ona? Adam koymuş, silahını uzatmış, herkesin cebindeki parayı almış, götürmüş, rahat rahat yiyor. Canım bu para halal olur mu? İşte bu nasıl haramsa, öteki gaddarlıkla, zulüm ile, hile ile, aldatmak ile kazanılan paralar da aynı şekildedir. Birisi baş silahının kuvvetiyle alıyor, birisi de çenesinin kuvvetiyle alıyor. Onun için nefaka denildiği vakitte halaldan olan kısım murat. Halalına. Onun için arkadan zararı yok. Ama bereketi olur, hayrı olur, boş yere gitmez, rahat rahat geçinirsin. En nefakası külliha fî sevîlillâh. Bu harcadığın paralar hepsi Allah yolunda olunca senin için iyilik vardır. İllel bina. Evden bir ev yaptım, ev yaptım ama buna biraz daha et yapayım. Daha büyük olsun. Bir kat daha çıkayım üzerine. Ha. İllel bina. Fela hayra fi. Binalara harcanan paralarda hayır yoktur. Ya bugün bizim zenginlerimizin bu binaların üzerine binalar yaparaktan, süsler yaparaktan, süsle süs yaparaktan yaptıkları binalarda acaba hayır ne kadardır bilmem. Diyor ki felâ-i cerfî, bu olan hacetten fazla olan binaları yapmakta sahipleri için hiçbir ecir yoktur. Ve hâzâ fî binâin, bu kendisinde hayır olmayan bina şu binadır ki lem yuksat bihi gurbeten. Mesela cami yaptırıyorsun. Yollara, yıllarda efendim insanların barınması için ne diyorlar? Kervansaraylar yaptırıyorsun. Mektep yaptırıyorsun. Medrese yaptırıyorsun. Neler yapıyorsun? Ben hepsi hayır olur da sen kendi şahsın için yapacağın binalar hacetin kadar olursa ne mutlu. Hacetinden fazla, ihtiyacından fazla olursa bu caiz olmaz buyurmuş. Fevkal hacetler. Ama insanların hacetini hudutlandırmak mümkün değil. İnsanların hacetini hudutlandırmak işte bu yeter canım. Bakıyorsun ki bir garip bir odada çoluk çocuk yetişiyorlar. Yetiyor mu bana diyor. Ötekine iki oda yetmiyor diyor. Üç oda yine olmuyor diyor. Dört yine olmuyor diyor. Birkaç yine yetmiyor diyor. İkisi de olsun diyor. Sonra bunu yaptık ya birkaç katta yapalım da diyor. Kiraya veririz. İhtiyarlıkta rahat eder. Gelir. Bu da aptalca bir iştir. Çünkü servet gömülüyor demek. Toprağa servet gömülüyor. Halbuki o servetini bir ticarette işletsen, bu ticaret dolayısıyla çok kimseler, çok seneler ondan nefakalanır, menfaatlanır, hayır görür, sevap görür. Ya bina yapılırken işte bir sene, altı ay içerisinde kaç kişi çalışırsa çalışacak, onlar alacak bu parayı. Ondan sonraki senelerde bir şey yok. Senin ya faydana ya zararına. Onun için binalara harcanan paraları makbul saymamışlar. Yine bunun şeysini de tergib-i terhitte gördüğüm kısmını da ilave edeyim. Burada Efendimizin amcaları Hazreti Abbas. Evi varmış. Yer binaları yani. Böyle evi var deyince böyle iki üç katlı binayı aklınıza getirmeyin. Yer üzerine çatılmış bir bina. Yanına bir ek yapmış. Bir oda ilave etmiş. Resul-i Ekrem Efendimiz görmüş. Demiş ne o amca bu? Demiş işte bir ek yaptım buraya. Gelen gidenler otururlar işte. Biz otururuz, siz oturursunuz, konuşuruz. İşte biri. İlave. Yık bunu demiş. Peygamberimiz yık bunu demiş. Ya Resulallah müsaade et de bunu satayım, parasını hayırlara harcayayım demiş. Yok demiş, yık. Onun menfaat bundan hayır olacak, bundan hayır olmaz yani. Yık demiş. Örnek olma yani. Örnek olma. Yık. Bunlara örnek olma. Bir gün gidiyormuş Resulallah Ekrem Efendimiz arkadaşlarıyla, ashab-ı kiramla beraber. Bakmış birisi güzelce bir ev yapmış. O zamanki evlerdir yani çadır gibi ya. Şöyle mahrufi çadıra benzer bir şey. Biraz daha büyükçe yapılmış. Kubbe diyorlar o zamanki tabirle. Ama daha biraz süslüce en son. Görmüş Efendimiz. Bu kimin demiş? Filanın demişler. Adam da Resulullah gidiyor. Ben davet ederim evime de. Bir kahvemi içirin, çayını içirin diyerekten yoluna çıkmış da bekliyor. Efendimiz hiç bu tarafa bakmamış, yüzünü çevirmiş gitmiş. Tabii çok üzülmüş adam. Tekrar huzuruna da gittiğini rivayet ediyorlar. Huzurunda da Efendimiz kendisine iltifat etmemiş. Gel diyor. Adam üzülmüş demiş, neden acaba Resulullah bana böyle dargın gibi? Demişler galiba senin yaptığın bu evi sordu bize. Biz de senin olduğunu söyledik. Onun için ona herhalde güzelli demişler. Adam hemen baltayı, kazmayı almış, küreğini, bu evi yıkılmış. Topraktan zaten aldıysa, topraktan yıkılmış. Bir iki çekiş, şey, vurdu mu diye yıkılıyor. Efendimizin yolu düşmüş. Bakmış ki o ev yok orada. Demiş ne oldu bu? Demişler ya Resulallah o zat sizin üzüldüğü, sizin üzüldüğünüzden o da üzüldü. Şerefi olarak sen de bunu şey yaptı, yıksa onu demişler. Allah ona hayırlar versin, Allah ona hayırlar versin diye de dua etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için binalar bugün güzel, memleket güzelleşiyor, işte şatafat eyi, efendim, çok şeyleri var. Fakat paraları öldürüyor. Şimdi bu binalara harcanan paraları toplasak kim bilir kaç milyar para eder. Bu kaç milyar parayla kaç tane kim bilir fabrika olur. Bu kadar fabrikalar kurulunca Almanya'ya evlatlarımızın gitmesine, Yavuz memleketlerine gitmesine lüzum kalmaz. Her şey memleketimizde daha rahatlıkla, daha güzellikle, daha iyi yapılmaya çalışılır ve bu daha güzel genişlememize ve daha çabuk refaha kavuşmamıza sebep olur. Bunu bırakıyoruz da güzel olsun. Güzel olsun ama para yok yaptı canım. Hadi çocuklar git bakalım Almanya'ya, git bakalım Fransa'ya, çalış bakalım orada, getir bize düz. Yani bunu biz bu binaları yapacağımıza, bu fabrikaları biz kuramaz mıydık? Bizim aklımız hiç mi yok? Bizim kuvvetimiz hiç mi yok? Biz Allah'ın kulu demeyiz, hep gavurlar mı yaşasın? Biz yaşamayalım. Sen paraları böyle binalara harcarsan, öteden komünist çocuk der ki bu yaşayanları biz kaldıralım ortadan, biz de yaşayalım diye bağırmaya başlarlar. Durdur bakalım, durdurabilirsen şimdi. Bir iki tane iş daha var. En nefakatu fil hac, ken nefakatu fi sebilillah bi seb'i mi'eti dık. Şimdi hac yoluna tabii para harcanıyor. Hac yolu demek, hac yolu demek, harcamak yolu demek. Oraya gidince kısmak, iktisada riayet etmek, efendim, verilecek yerlere lazım olan yeri şeyi verememek, bunlar hacıya yakışmaz bile. Hacı olan insan bol bol verecek vereceği yerlerde. Binaenle bir verirken 700 fazlalıkla mükafat oluyor. Biri 10 vazifte. Burada biri hayır yaparız, biri 10 verirler. Ama orada bize 700 veriyor. Çünkü yeri, yeri güzeldir. Bir tanecik daha okuyayım. En nikah sünneti. Femen lem ye'amel bi sünneti feleyse min kate şayan. Nikah benim sünnetimdir. Sünneti Resulullah tek çok. Yemesinde, içmesinde, giymesinde, yaşamasında, yatışındaki, kalkışındaki bütün hareketleri sünnet-i seniyedir. Bunların bazılarını biz namazlara tartışmışız, namazlarımıza kılarız. İlk sünnet, son sünnet diyerekten bunların hepsi, bu sünnetlerin hepsi nikah da onun içerisine dahil olmak üzere benim sünnetim diyor. Binaenaleyh sünnet-i Resulullah ile alay edenler, Resulullah'ın sünnetini hafif görenler, Resulullah'ın sünnetini hiçe sayanlar bu küfür hükmü meselesinde orada da onu satmışlar. Resulullah'ın sünnetleriyle istihfaf, istiza, tatlıya caiz. Ne yapmaya olsun başka. Yapamadığından dolayı üzül. Fakat onunla zamanı değildir, şöyle değildir, peygamber gelseydi bu zaman bu da yapmazdı gibi laflar, tehlikeli laflardır. Bunlardan sakınmak lazım. Sünnet de benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse, öndem ya'mel bi sünneti. Benim sünnetimle amel etmiyor. Felesin. Benden değil. Nasıl benden değil? Bütün gün la ilahe illallah deyip oturuyorsa. Ne dedi peygamber? Benden değil dedi. Benim sünnetimi yapmayan benden değilmiş. Kısa laf. Kısa laf. Sünnetime itibar etmeyen insan benden değil. Öyleyse ve tezerrecu evin. Niçin? İnni mükâsün bikümül ümeme. Bütün ümmetlere ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Bunlar da benim ümmetim değil. Ümmet olunca hep günahsız mı olmak lazım canım? Günahsız da olmaz. Hepimizde çeşit çeşit günahlar olmuş. Etmemek çok iyi. Etmesek günah çok iyi. Fakat beşeriyet geçlik şu ve bu hadiselerden dolayı ufaklı büyük günahlar bazen sadır olursa ümmetlikten çıkarmak lazım. Yalnız itikadını bozmamak şartıyla. Bu günahlar zarar etmez dersen felaket o zaman. Günahlar zarar etmez dersen o zaman felaket. Ve men kâne zâ paulin. Kudreti yerinde. Vücudu sıhhatta. Hanıma bakacak kuvveti de var. Mali kuvveti de var. Çalışıp kazanabiliyor yani kendisine ve çocuğunu, ailesini, efrad ailesini besleyebilecek bir kuvveti zaten. Gel genç, evlensin bu adam. İnceleme işleri, evlen. Demen önemliydi. Fakat gücü yetmiyor. Gerek sıhhatında, gerek mali kısmında, gerek çalışma kısmında kendini doyurmaktan aciz. Nerede kaldı ki başkasının ailesini doyuracak? Böyle bir durumda olursa te'aleyhi bis suyam. Oruca devam. Oruca devam. Ancak oruç da bu. Bunun önüne geçebilirsin. Arzuların önüne geçebilirsin. Fî nesavm lehu vicâ. Bu gençlikteki şehvet kuvvetinin kudretini ancak senin önünde önleyebilecek, seni vikaye edebilecek şey oruç. Oruçsun takdirde mümkün mertebe zayıf da olursun ama günahlara da gitmezsin o zaman. Bu da olur. Ama bunu yapmazsan günahlara kapılırsın. Bakmak suretiyle, gitmek suretiyle falan büyük akıbetlere, felaketlere düçar olabilirsin. Burada kalsın. Allah kusurlarını affetsin. Tevfikat-ı semadaniyesine vasıl etsin. Rıza ilahiyesine muvaffak ve kendisinin sevdiği amelleri muvaffak kılsın cümlemizi. Cümlemizi de husn-ı hatimelerle ahirete göçmeler nasip müyesser. El-Fatiha. Subhan Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. Es-salatu ve's-selamu ala hayri halkihi Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena, ya Rabbena, teqabbel minna innika entes semi'ul alim. Tutup aleyna ya Mevlana, innika entes tevvabur rahim. Fahdina ve vefkutni alel hakkı ve len necati ila tariqi mustaqim. Bi bereketi hatamatil Kur'anil azim. Ve bi hurmeti men erseltuhu rahmeten lil alemin. Vaafu anna ya kerim, vaafu anna ya rahim. فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم ربنا يا ربنا بلغ واوصل مثل سبب ما قراناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الاحتمات الشريفات والقربات الكريمات هديه واصله إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا عزة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء الخير ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة جامعين بانسي إسكندر باشان روحيلا بالأمم أصحاب الخيرات والرزالنا Halid ibn Zeyd Bayyum bil Ansar ruhu bil ashab bizim radvanullah taala aleyhi hazretlerine ruhlarına salatını madiyinde ruhlarla birlikte hasatan hazırun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarıyla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin ruhlarına hediye eyledik Mevla vasıtayı. Cümlesin ruhlarını mesrur, kabirlerini sürünür, makamlarını âli, derecelerini yüksek eleyip seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleyen. Bizler de onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalır. Asan ölüm kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime-i tayyibeyi min cinsine de canı yürekten söyleye söyleye sana kapayıp göz yummayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip ve meyesser eyle. Allahümme ec'alna minet tevvabin. Ec'alna minel mutatahirin. Ec'alna min ibadikes salihin. Ec'alna Allahümme inne mes'ulke tamamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel khatimeh bi hurmetil fatih.